2899. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To właśnie minęła dziewiąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Prezydent Nawrocki stanął na czele obozu narodowców, mówił w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski. Amerykanie zwiększają obecność wojskową u wybrzeży Wenezueli i tłumaczą to walką z przemytem narkotyków. To kratka dla miłośników papcia chmiela. W styczniu zostaną wydane 3 zaginione księgi z przygodami Tytusa, Romka i Atomka. Na początek komentarze po wczorajszym Marszu Niepodległości w Warszawie. Wzięło w nim udział według różnych źródeł od 100 tysięcy do 250 tysięcy osób. Decydując się na udział w Marszu Niepodległości, Karol Nawrocki stał się wyrazistą cząstką obozu narodowego, mówił w Besuniku w rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski. Pan prezydent Nawrocki postanowił świadomie próbować stanąć na czele z akceptacją tych środowisk, które do tej pory Marsz Narodowców organizowały. I to mu się udało. Tyle, że jeżeli wybrał taką drogę, to znaczy, że nie będzie starał się o to, aby święto 11 listopada było obchodzone głównie w wymiarze ogólnopaństwowym i ogólnonarodowym. Cała rozmowa z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Narodowe Święto Niepodległości powinno być spoiwem dla społeczeństwa, ale imprezy takie jak Marsz Niepodległości dzielą Polaków, uważa rzecznik klubu Lewicy Łukasz Michnik. Wskazał, że organizatorzy marszu promują błędny model patriotyzmu. Jeśli chcemy rozmawiać o pewnym łączącym takim wymiarze tego święta, trzeba byłoby podjąć naprawdę poważną rozmowę na temat tego, jaki model patriotyzmu w Polsce ma obowiązywać, bo stawiam tezę, że ten, który jest dzisiaj, on jest wykluczający i nie do zaakceptowania dla dużej części społeczeństwa. To jest patriotyzm martyrologiczny, oparty na po prostu krzywdzie minionych lat, na męczeństwie narodu polskiego, który jednocześnie odrzuca dumę z współczesnych osiągnięć. Marsz Niepodległości zorganizowały środowiska prawicowe. Według policji marsz przebiegał spokojnie, odnotowano jedynie kilka drobnych incydentów. Walczą, by w Wielkopolsce Wschodniej powstała druga elektrownia jądrowa w kraju. Dziś w Konińskiej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się konferencja Atom w Koninie. Podczas wydarzenia zaprezentowany ma zostać m.in. potencjał tej lokalizacji, wyniki przeprowadzonych badań oraz społeczne poparcie dla inwestycji. Chcemy pokazać determinację Wielkopolski Wschodniej, mówi poseł KO Tomasz Nowak. To olbrzymie poparcie społeczne, ale także to, że rzeczywiście uwarunkowania, które są tutaj, uwarunkowania obiektywne, hydrologiczne, geologiczne, sejsmologiczne, wskazują na Konin jako optymalne miejsce dla posadowienia tej elektrowni. Uczestnicy konferencji wysłuchają także doświadczeń z prac lokalizacyjnych pierwszej elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo na Pomorzu. Amerykański lotniskowiec USS Gerald Ford przypłynął do regionu Ameryki Łacińskiej, tym samym zwiększając obecność wojskową USA w pobliżu Wenezueli. Caracas oskarża Waszyngton o próbę obalenia prezydenta Nicolasa Maduro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. USS Gerald Ford to największy amerykański lotniskowiec. Na jego pokładzie służy ponad 4000 marynarzy i stacjonują dziesiątki samolotów bojowych. Marynarka wojenna USA poinformowała, że wraz z grupą uderzeniową dotarł do Ameryki Łacińskiej. Według Waszyngtonu zadaniem lotniskowca jest wsparcie działań wymierzonych w międzynarodowe organizacje przestępcze oraz przemyt narkotyków. Obecność USS Gerald Ford zbiega się ze wzrostem napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Caracas. Administracja Trumpa określa prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro mianem nielegalnego przywódcy i oskarża o związki z kartelami narkotykowymi. Maduro odpiera zarzuty, twierdząc, że rozbudowa sił USA u wybrzeży jego kraju to próba obalenia jego prezydentury. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W styczniu zostaną wydane 3 zaginione księgi z przygodami Tytusa, Romka i Atomka. Będą to komiksy publikowane w latach 70. w świecie młodych. Ich autorem był niezapomniany Henryk Jerzy Chmielewski, czyli Papciu Chmiel. Syn twórcy, Artur Chmielewski, był dziś gościem poranka w Trójce. Te księgi niestety, szczególnie w ostatnich latach życia ojca, one się rozchodziły. Ktoś tam przychodził do niego, mówi, my tu robimy muzeum, niech pan da nam księgę. Jedna księga była ukradziona. Ta osoba, która ukradła to z młodzieżowego wydawnictwa, chciała sprzedać to w Desie. Na szczęście złapano go. Był proces sądowy. Ojciec wygrał ten proces sądowy, tylko że jeszcze nie dostaliśmy planszy, bo ta osoba ciągle się odwołuje. Polski system sądownictwa jest bardzo ciekawy. 3 zaginione i odnalezione szczęśliwie księgi, które trafią do sprzedaży 15 stycznia, to Tytus piratem, wyprawa latającą filiżanką i porwanie Tytusa. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dziś bardzo dobra lub dobra, w sam raz na aktywności na świeżym powietrzu. Nie ma słońca ani nie wieje, więc z odnawialnych źródeł energii pochodzi jedynie 11% prądu. W Wielkopolsce i na wschodzie utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 9:00, czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. W Warszawie polscy piłkarze przygotowują się do meczów w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. W piątek Polacy zagrają na stadionie PGE Narodowym z reprezentacją Holandii, a w poniedziałek na wyjeździe z Maltą. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. W ofensywie mają indywidualności, które potrafią zagrać jeden na jeden, które potrafią zrobić przewagę, ale też Holandia jest bardzo mocna w obronie. To jest też dla nas wyzwanie, jak w ofensywie zagrać tak, żeby te sytuacje stworzyć, po których mam nadzieję później też strzelimy bramkę. Ale mam nadzieję, że jednak z takim wsparciem kibiców to na tym narodowym to po tylu latach tak od wygranej znowu będzie trzeba liczyć od zera. Liderem w grupie jest właśnie Holandia, Polska zajmuje drugie miejsce. Sensacja, a nawet gigasensacja w siatkarskiej plus lidze. W meczu piątej kolejki Barką Karzany Lwów, zespół, który gra w kratkę, niespodziewanie pokonał Projekt Warszawa 3-0. W innym wczorajszym meczu Trefl Gdańsk musiał się trochę namęczyć, żeby wygrać się z przedostatnią drużyną w tabeli Kuprum z Tirolem Gorzów 3-2. Porażka tenisistek stołowych AZS-u Politechniki Rzeszów w Lidze Mistrzyń. Zespół z Rzeszowa przegrał z francuskim Metz 1-3. Spotkanie było bardzo zacięte i trwało blisko 3 godziny. Mimo to szkoleniowiec AZS-u Karol Paśko wierzy, że jego podopieczne stać na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Tu w Lidze Mistrzów nie będzie słabych przeciwników. Dzięki temu, że występujemy w tych rozgrywkach, to nasza publiczność, dzisiaj bardzo licznie zgromadzona, może te zawodniczki podziwiać, może to obserwować, może się od nich uczyć. Wracamy do nas na mecz z Cagliari. Mam nadzieję, że ten mecz będzie decydował o drugim miejscu w grupie i uda nam się go wygrać i awansujemy do czołowej dwójki w tej grupie i tym samym do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. A mecz z Cagliari w styczniu. Drugi polski zespół w Lidze Mistrzyń KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg zgodnie z planem pokonał na wyjeździe hiszpański Miro Gancec Costa Dourada 3-0. Ranek mglisty, uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, deszczowo, na wschodzie możliwa mrzawka, ale w ciągu dnia od zachodu i południowego zachodu zacznie się przejaśniać. Od 5 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, w centrum 11 do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tytus, Romek i Atomek i Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji porannej i życzymy Państwu... Dobrego dnia. 8 minut po godzinie 9:00. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Dzień dobry. Zaczynamy nasze wspólne dwugodzinne spotkanie. Out of everything, you're making me wrong. Blair, There's No Other Way. Tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Dzisiaj jest środa. Podkreślam to, bo można mieć lekkie zamieszanie w głowie ze względu na długi weekend, na 11 listopada. A skąd wiem, że jest środa? No stąd, że dzisiaj o 8 rano była premiera drugiego odcinka naszego podcastu 12 tysięcy dni. Historia promu Jan Hewal. Już o tym pewnie jeszcze dzisiaj wspomnimy przed godziną 11, ale już teraz zachęcam Państwa do sprawdzenia drugiego odcinka i pierwszego, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał. A my w Dobrego Dnia sprawdzimy, jak brzmi piosenka dnia. Jesteśmy same, dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament, w twojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane, ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serca spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz ramen. Bo ten świat to już żart, trzeba sił, by im trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament, w mojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane, ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serce spadnie, ten okrutny kamień. Się ciałem, ale teraz niech się stanie ramen. Ona patrzy w stronę. Ramen do kameru. Zaczyna wracać sam, tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Bo ten świat to nie żart, trzeba sił, by w nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam, tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos. Piosenka dnia to Natalia Przybysz, jej najnowszy singiel Ramen. Kulinarno-muzyczna podróż przez żołądek do serca. Motyw znany i lubiany zarówno w popkulturze, jak i w naszym życiu codziennym. I tak się złożyło, że ten dzisiejszy dzień, a przynajmniej dobry dzień, czyli do godziny 11, będzie nas prowadził znak, przewodnik polskiego R&B i soulu. Z jednej strony ze względu na piosenkę dnia, a z drugiej na płytę tygodnia. To po godzinie 10:00, 30. rocznica płyty Kamień. Cóż to jest za album? Świetnie się składa, że możemy z nim obcować i przeżywać go trochę po raz drugi. Przy okazji tej rocznicy będziemy mieć dla Państwa tę płytę. Nie tylko tę płytę. Dzisiaj w ogóle jest dzień obfitości rozdawniczych. No i o tym wszystkim stopniowo będziemy mówić, odkrywać kolejne karty. Idziemy do przodu. Keep moving. Jungle. Dwadzieścia minut po godzinie 9:00, Oxford Drama i The Leader to jest nagranie, które pozwoli nam nabrać odpowiednią postawę przed informatorem ekonomicznym, który już za niespełna 10 minut w trójce. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown up, shaking hands and important words. Make me a leader.

Rzeczywiście należy docenić i doceniany jest wynik polskiej gospodarki. Przez ostatnie dziesięciolecia skumulowany wzrost polskiej gospodarki był jednym z najwyższych w Europie. I to na pewno należy docenić, bo to pokazuje, jak polska gospodarka szybko konwergowała, czyli zbliżała się do tych poziomów europejskich od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że od 3 lat mamy do czynienia z bardzo wyraźną zmianą takiego paradygmatu modelu wzrostu gospodarczego. I o ile w ostatnich 5 latach, tak przykładowo skracając już o perspektywę tych danych, polski przemysł urósł o ponad 20%, prawie 1/4, to ten pomiędzy rokiem 2019 a 2020, pierwszą połową 2025, to ten dominujący wzrost dokonał się w okresie popandemicznym, kiedy polska gospodarka rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwijała, wsparta potężnym impulsem i fiskalnym, i monetarnym. Od 2022 roku przemysł de facto jest w stagnacji, czyli nie rośnie, co też jest wynikiem nieprzyzwoitym, biorąc pod uwagę recesję w strefie euro i w Niemczech, naszego partnera handlowego. Tak. Natomiast perspektywy polską gospodarkę, polski przemysł czeka duże wyzwanie, które uwidoczniły się przede wszystkim po wybuchu wojny w Ukrainie i związane są z cenami energii i dostępem do taniej energii. Bo to, ale też dostęp do surowców, żeby nie było energii, ale też surowców. I to staje się źródłem przewag konkurencyjnych i w tym obszarze powinny koncentrować się obecnie inwestycje i działania, żeby poprawić efektywność energetyczną, efektywność surowcową, ale też zmniejszać emisje, bo to wszystko do tego prowadzi. No ale miło przeczytać, że stajemy się sercem przemysłowym Europy. Przy inwestycjach zostajemy, bo amerykańskie koncerny inwestują w Europie. W Portugalii Microsoft za 10 miliardów dolarów będzie rozwijać sztuczną inteligencję. Z kolei Google w Niemczech w ciągu 4 lat zainwestuje 5,5 miliarda euro. I ja się zastanawiam, czy to taki psztyczek w nos prezydenta Donalda Trumpa, który dzisiaj wprawdzie na kolacji ma się spotkać z przedstawicielami świata finansów, ale niedawno na takiej kolacji spotkał się z szefami właśnie spółek technologicznych i rozmawiał o inwestycjach w Stanach Zjednoczonych i o tym, żeby sztuczna inteligencja też się rozwijała w Stanach. W mojej ocenie nie jest to psztyczek, jest to świadoma strategia ekspansji globalnej tych gigantów technologicznych i ona się wiąże z dywersyfikacją też lokalizacji i dostępem do energii, do taniej energii. To jest ta tania energia, która przyciąga inwestorów, o której mówiłem w poprzedniej wypowiedzi. I te lokalizacje też nie są przypadkowe, ponieważ w Portugalii ceny energii są jedne z najniższych w Europie. W Niemczech trochę wyższe, ale też niższe niż w Polsce. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że są to kraje, które mają bardzo duży udział odnawialnych źródeł energii w swoim miksie energetycznym. Portugalia około 80%, Niemcy teraz im spadło, ale mają 60%, 2 razy tyle co w Polsce, a docelowo ma być 80%. I to pokazuje właśnie, jakim wyzwaniem, przed jakim wyzwaniem stoi też polska gospodarka, żeby obniżyć cenę energii, zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii, bo to nawiązując też do ubiegłotygodniowej dyskusji w kontekście celów klimatycznych, kiedy z ust części komentatorów czy polityków słyszeliśmy, że polskiego przemysłu nie stać na ograniczenie emisji i realizacji celów środowiskowych, bo to będzie powodowało, że polski przemysł będzie niekonkurencyjny. Ja na to patrzę z drugiej strony, że właśnie Polski nie stać na to, żeby tych celów nie zrealizować. Nie dlatego, że chcemy ochronić klimat i planetę, bo to oczywiście jest bardzo ważne, ale tymi argumentami nie przekonamy i konsumentów, i przedsiębiorców do inwestycji w tym obszarze, ale to się po prostu opłaca i to jest źródło przewag konkurencyjnych i te inwestycje pokazują, co przyciąga inwestorów. Inwestorów globalnych przyciąga dostęp do taniej i też stabilnej energii, bo ważne jest to, żeby infrastruktura działała w sposób sprawny, więc w tym obszarze powinniśmy koncentrować działania i zwiększać potencjał gospodarki pod kątem efektywności energetycznej, efektywności surowcowej. Średnia pensja brutto w Polsce już dawno przekroczyła 8 tysięcy złotych, a kiedy mamy szansę dojść do 10 tysięcy, czyli ten pięciocyfrowy wynik osiągnąć? To będzie zależało w dużej mierze od tego, jaka będzie inflacja, bo też wzrost płac jest pochodną w jakimś zakresie inflacji. Natomiast ale biorąc pod uwagę perspektywę pewne, inflacji w celu inflacyjnym, co pokazuje też projekcja Narodowego Banku Polskiego, która została opublikowana w ubiegłym tygodniu, i wzrost płac na poziomie w związku z tym tak około 5-5,5%, czyli realnie to by było, te płace by rosły w tempie około 3%, no to mielibyśmy szansę w 2028 roku mieć średnie wynagrodzenie już pięciocyfrowe, przekraczające 10 tysięcy złotych. I jeszcze jeden temat u nas. Zaczęliśmy od hiszpańskich mediów, to jeszcze trochę o Hiszpanii, bo król Filip VI w Chinach, rozpoczęła się tam wizyta i Hiszpania chce nawiązywać tutaj stosunki, relacje gospodarcze z Chinami. Czy będzie się oddalać od Stanów Zjednoczonych, od Unii Europejskiej? Zakładam, że nie, natomiast dobre relacje z Chinami jest to interes każdego kraju, który chce być konkurencyjny i ma strategię rozwoju. Jest to druga największa gospodarka światowa, walczy o miano największej, najbardziej zaawansowanej technologicznie, bo w kontekście technologii i AI, sztucznej inteligencji, Chiny walczą ze Stanami o tą pierwszą pozycję. Chiny mają również bardzo duży atut w postaci dostępu do zasobów, które są ważne w transformacji technologicznej, energetycznej, więc dobre relacje z Chinami są po prostu pragmatycznym podejściem każdego rządu. Czyli nasi przywódcy też powinni o tym myśleć. W mojej ocenie tak. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem programu był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru finansowania i ubezpieczenia samochodów. My również bardzo dziękujemy. Sylwia Zadrożna, informacje ekonomiczne po godzinie 16 oczywiście. Zapraszamy, tak. Do trójki zapraszamy, tak. Ta audycja się między innymi nazywa. A teraz możemy zaśpiewać takie cichutkie 100 lat na tak zwanym poza anteniu, bo dokładnie 41 lat temu ukazała się druga studyjna płyta Madonny, Like a Virgin. I've been had. Trójka. Future Island, Seasons Waiting on You. W dobrego dnia. Jesień to jest doskonały sezon i świetny czas, żeby posłuchać muzyki w przestrzeniach, w których jest odpowiednia temperatura, odpowiedni klimat, no i oczywiście odpowiednia muzyka, a tak też dzieje się przy okazji trasy koncertowej, która promuje debiutancką płytę Zuty, czyli trasa ślubna. Te koncerty są wyjątkowe, między innymi ze względu na fakt, że Zuta i Max przed pierwszym koncertem biorą ślub. No i czy te motywy ślubne wydarzą się na tych koncertach, które jeszcze przed nami? Mogą się Państwo o tym przekonać, bo mamy zaproszenia na koncerty we Wrocławiu, w Katowicach i w Warszawie, więc zaopiekowaliśmy się dzisiaj południową Polską, no i taką centralno-wschodnią, powiedzmy. Wrocław 15 listopada, czyli w sobotę najbliższą, Katowice 16, dzień później w niedzielę, a Warszawa 20. 22 kolejny weekend. Koncert Zuty, Wrocław, Katowice, Warszawa i teraz uwaga, najważniejsze. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy i pod tym adresem właśnie można się zgłaszać w sprawie zaproszeń na koncert Zuty. Trasa ślubna bez Elvisa, wesele. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, więc niech i Elvis pojawi się dzisiaj u nas. Mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Na trzeźwo wiążę buty przez półtore minuty. A ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania. A ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę. A ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie. A ja wiem, że to ten i nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała. Tak szaro, a ja wiem, że to ten pisze listy miłosne, kiedy czekam na wiosnę. A ja wiem, że to ten piękny nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie. A ja wiem, że to ten już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony. I ja wiem, że to ten no. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Ściska tłuma, ja cała samotna. Bardzo słusznie podpowiedziała mi Gosia, że skoro Elvis, no to ślub w Vegas przecież to jest jednak coś... Coś wyjątkowego, na co Zuta i Max przynajmniej teraz się nie zdecydowali. Wybrali inne miasta, między innymi Wrocław, Katowice i Warszawę. To właśnie tam odbędą się koncerty w ramach trasy ślubnej, a my nadal mamy dla Państwa zaproszenia. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy. Proszę podać miasto, którym są Państwo zainteresowani, bo w związku z tym, że są to aż trzy lokalizacje, to można sobie po prostu wybrać, gdzie najchętniej posłuchają Państwo Zuty. We Wrocławiu to Tony, w Katowicach Piąty Dom, a w Warszawie Hydro Zagadka. A w dobrego dnia Cocteau Twins, Pandora for Cindy. No i my wracamy tuż po serwisie informacyjnym, parę minut po godzinie 10.